أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة النور مقصد سورة سورة کے اللہ دفع دفع فحشاء کئی سلور قوانین او آداب سرا اغسلور قوانین او آداب ذکر کئی چپاغی سرا د بے حیائے روک تام کی گی کل چپ معاشرہ کے نافشی د معاشرے نا بے حیائی اغ ختمشی او د حیا یو فضا اغ قائمشی روان دی آیتونو کی سلور قوانین اغ اختتام طور سیدل یو قانونی ذکر کو چ مجرم باندھے بندرمی نشی کو لے مجرم دے جرم اوکڑو ظالم دے ظلم اوکڑو نہ نرمی بپی نشی کو لے بلکہ آغیتا دے جرم او دے ظلم سزا بور کو لے شی. دویم قانونی ذکر کڑو چدا غلط و خلق و سر بنی او زیکے گی ستاپ معاشرہ کی غلط خلق دی شرابیان دی جوارگر دی سودیان دی زناکار دی مشرکان دی دا پیغمبر دا صحابہ دشمنان دی داغوی سر بڑل نہ جوڑے داغوی سر بن شاملے گے. ڈریم قانونی ذکر کرو چچا نیکان خلق بدنام کڑل اوسلور گواہان ور سر نشتا نواغیل دی اتیا کوڑی سزا ورکڑے شی. سلورم قانون حکم دلیانی ذکر کو چترس د غلط و خلق و سر شامل وے پت در تنوا اس در د پت اولگی دان فوراً د غلط و خلق و جدا شا. دایت نمبر یولسم نا واقعہ د افق اللہ شو روکڑا افق اغا طوفانی دروغ توئی چه بائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے دو مدنی منافقان و بدنام لگو لیوا داغی زین جوابات اکڑل صفائی راغلا دائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی اللہ اکڑ پا قرآن کے داغی عظمت داغی شان ذکر کرو یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. روان دی آیتونو کې صفائی ذکر شوا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها، اوس الله سنور صفائی ذکر کئ او زجر الله ور کئ هغه چاته چې اغوی د شیطان تابعداری کئ، د شیطان په قدم باندې قدم ایږدي، هر هغه کار کئ چې باغی شیطان خوشحالی گی و اگر رحمان ذات اگر پی خفکی گی، نو زجر او رٹن اللہ ورکی. اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایوہ الذین آمنوا، او حق کسانو چې تاسو منل سلور قوانین د دې سورته، چاو مجرم باندې بنرمی نکو د غلط خلکو سره بن یو سې کیګو، چا چې پاکان خلق بدنام کړل نو هغه لب سزا ورکو، د غلط خلکو سره اعلان د بغاوت بکو، اعلان د بایکاټ بکو. نو چه دغا سلور قوانینم اومنل ده سورة النور، نو دا هم اومنه لا تتبعو خطوات الشیطان، تابداری مکوه تاسو د قدمون د شیطان. خطوه ویلی کی گیا ربی کی ده دو قدمون ده منستا، یعنی لا تتبعو خطوات الشیطان، دانا چې شیطان قدم اچتی او تا داغ پا قدم باندې قدم اگدی. انسانا پیدا کرے اللہ دخبل عبادت دپارے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله وی ما پیریان و انسانان ندی پیدا کړی مگر د خپل عبادت د پاره. انسان الله پیدا کړی خپل تابعدار لویم، الله پیدا کړی خپل عبادت لویم، او ته لاړې د شیطان تابعدار شو، د رحمان ذات دشمن شوې. زګه خوئی فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پکم یو نعمتونو درم ستاسو دوان دروغ وای، او پیریانو او انسانانو تاسو د الله احکام دروغ جن کړل، تاسو پیدا عبادت لوي، پیدا تابعدار لوي، او تاسو شروع کو خلاف د الله. نزک سوری عادیات کی موئی ان الانسان لربی لکنون، بے شک انسان دخبل رب دیر ناشکر دے، انسان دیر ناشکر دے. اوکل سوری عصر کی وئی والعصر ان الانسان لفی خسر، شاید دا زمانہ شاید دے وقت دا مازیگر، بے شک انسان ڈیر پا تاوان کرے، ڈیر تاوانی دے انسان. پیدا دا اللہ عبادت لوی، او پا صفا ٹکو کیڑتا ویلو چھ شیطان داستاسو دشمن دے، فتخذہ عدوا، انی سے دے شیطان لرا پا دشمنے باندے. اخیار سڑے اغ دے چیو اغ خپل دشمن اپیجنی، او دویم دشمن تا دشمن ہوئی. کمکل سڑے اغوی چیو وقت خپل دشمن معلوم نوی، او که دشمن و تا معلوم شنو اغت دشمن نوی. لکه انسان شیطان زمون دشمن دے، نو اللہ و انسان شیطان دے دشمن دے، پا دشمن اونی سا دشمن سره جی سڑے خسلوک کئی او دشمنی و سره نکوی، نو پختانه هغه ته بی خوند وای، بی غیرت وته وای. همدا څه لکه شیطان زمونږ دشمن دی، نو شیطان سره دشمنی پکار ده. او شیطان د شیطان سره دوستی شروع کا، نو ته بے خوند او بے غیرت نشوي. اوس کته ځان ته نوې خوشوي زګه چې دشمن سره دی دوستی شروع کا. زکا الله و یا ایها الذین آمنوا او مؤمنات لا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری مکوې د قدمونو د شیطان، د شیطان په قدمونو باندې قدم میکدا، یعنی د شیطان اتباع او تابعداری مکوا. و من یتبع خطوات الشیطان، او چا چې تابعداری وکړه د قدمونو د شیطان، یعنی د شیطان په نقش قدم باندې روان شو، نقصان سر روتو. فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان به اوستا قران لند راولي چې تا به د الله سونی سي چرازت درسله دی بوسه. شیطان بتا د الله سننی سي چې جمعات ته به دی بوسه چرازت مونږ ټیم شو، اذان او شو مؤذن وای حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح حي علی الفلاح، مسترب تراشه مسترب تراشه، کامیابی طرف تراشه کامیابی طرف تراشه. ندانه چه شیطان تا دلا سونی سی چرازه چی جماعت تلی بوسم، نا نا نا شیطان بتاس چرت بوزی، شیطان ببتا بانی کم کم کارو نکی پامو کا. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، پس یقیناً دا شیطان یامر حکم کئی بالفحشاء پا بے حیائے باندے، والمنکر او پا ناروا باندے. فحشاء صفت دا عمل دے، او منکر صفت دا قول دے. فحشاء یعنی بے حیائی، او منکر ناروا خبرے ناروا کارونا. شیطان بتاتا حکم د سکی د بے حیائے، هر اغا کار با بتا باندی کئی چه پاغی کی رنگ اثر بیند بے حیائی بی، هر اغا کار با بتا که او دغن انگستان دا خلین با چرت سم خبر نروزی، چرت بستا دا خلین دا اللہ نم نروزی، چرت ستا پا خلو با قرآن نجاری کیگی، چرت ستا پا خلو د پیغمبر نوم به ناراضی، دغه رنگی یو خبره به ناراضی، د الله ذکر او اسکار به ناراضی چې ستا په خله راځي نو ګنده خبره به راځي. او یا ساته خله چې په غلطو خبرو اموخته شو هغه بیا نه ټیکيږي، ټیکيږي دا ولې نه ټیکيږي؟ ځکه چې شیطان دې نه پریږدي. الم تران ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا، سوره مریم کی دیر شو آیت نو گوری چی یقینا مون خوش کو شیطانان پا کافرانو، نو ٹونگا ور کئی دوی تا ٹونگا، بس شیطان ددو واگی دا شیطان پا لاسو کرا غلی دی چی کم طرف تی اگر چیک ور کئی امگی طرف تی شی دن بیا تم مکو چی دے با دا اللہ تابداریو کی او دے با دا پیغمبر دا سنت و تابداریو کی، دته به بیا شیطان لګیا وي، نو کله به یو خبره کوي نو کله به بله خبره کوي. وای به وګوره دې پلان کې صاحب کو جنازې نه پس دعا ونه کا وختي والد صاحب مل دلته جنازه وه، نو وای چې جنازه مو کو نو هغه لکان ویل چې لکه کډو چته وی ګرمي ده چې زر تر زره دا مړې قبر ته ورسو. وای اچھا چې جنازو کو ما خو نه پی سوک دے وی جنازه او کنو وی چه دا مڑه کی ده لگ خلقو تیل سر پارا وی چه دو گره دوائی او نکا نی خلقو ده جمع علی سر دا تا چه پیو جنازه او کنو تاو دا جنازه کی خیره او کی تاو دا جنازه کی دعا او که کنو نو چه دعا ده او کنو بس خبر ختم شوا. نبی علیہ السلام فرمائی اسری او بیل جنازه، فقه کی دو خبر رازی، یو خبر راځي اسریو بالجنازه مړې اوشو نظر ترزر د جنازی ٹیم مقرر کا, جنازی تیور سوا دمر وقت مقرر کا چدد پکے کفن بندوبس اوشی او قبر تیار شی, قبر کا ڈیر وقت شی ڈیر زیاد سمر وقت کے بتیار شی ڈیر زیاد گرمی دا یار پینز گھنٹے شو صحیح شو پینز گھنٹے کی تیاری کی کر لاڑش بازار تک کفن روڑا وی لامبوا کفن ولو گنڈ و تواچو رمبے وی اسریو بل جنازہ دے بسوش غرمہ بمڑیوش ندے بو یر سبا دو بجے جنازہ دا سو بجے سبا دو بجے جنازہ دا ندے خو خمزیدار بہر اجرہ کیو دشی خو غمڑے چی چاہ تیخی زنانو تو ناغی و دا ٹولش پجڑ دا پیسا اس کا دا پیغمبر پا حکم باندے عمل شویو چے اسریو بل جنازہ زر تر زر جنازے تیوسا مڑے با دا شپی خخ شویوے ماسخوتن مزن پس خخ شو اللہ اللہ خیر سرا خبر ختم شو خودے با انہ رور جرمنی نر آروان دے پلار دا سعودی نر آروان دے یار لوری دے انگلینڈ نہ را روان دا پلان کے دا پلان کی زین نہ را روان الک شریعت دری خبر و حکم نہ کئی اسریو بل جنازہ یو خبر اوشو کنے چی جنازہ اوشوا شریعت وی اسریو بل دفنی او زر تر زر قبر لرسوا قبر دا انتظار کئی قبر دا سکئی انتظار کئی کدے نیک وی نہ د قبر اغ نعمتوں خوندون مزے د دے انتظار کئی زکر دیکھو د قبر مل مدے کر ال تو فرشتی ری دے داغ مل مدے داغ نعمتوں مل مدے او کدے بد دے نہ یا ساتا ال تو تاغی پہ انتظار دی اسرو بے دفنی زر تر زر رسو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کل چی او مومن پا قبر کی کی غستے شی نو دا قبر او یا گزو تا دی خوام کلو شی او یا گزو تا دی خوام کلو شی روح تے اگا زی بالکل فراخ شی یعنی روح تے یو سکون ملو شی او کل چی بدکار پا قبر کی غستے شی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دشمن پا قبر کی غستے شی نہ سوئین فی سوئین قبر وتا اویا گز دیکھو ہمرا تنگ شیو دیکھو ہمرا تنگ شی آن تر دے چا پختے پیو بلکہ وش اصلی وہ بے دفنی زر تر زر دفن کول رسو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دارے سہار کے اوتن مرش و غرم بنتی رہی مگر پخپل قبر کی اور دا گرنگی غرم مازیگر کا مرش و ماخام با نتی رئی مگر بخپل قبر کی سر درزر رس دے باول دار سمو کی علک جنازہ اشوا اللہم مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتو مننا فائی علی الاسلام و من توفیتو مننا فتوفہو علی الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم صلو علیہ تکبیر دا ٹھولا دعا نا دا اللہ زمون مڑی مو بخے جوندی مو بخے خزی مو بخے سڑی مو بخے لوی مو بخے واڑا مو بخے حاضر مو بخے غائب مو بخے دا دعا نا دا الے سلام واڑو لو دعایو کا سلام واڑو لو بیاو یو دعا بکو پسڑیا دے پیغمبر حکم دے قبر لے ورسوا دے وی نہ لگ صبر کا زنی بکٹ کی دی بتاوی گے تاوی گے بالکل تے طواف شروع ش تو دا پامو کا دا سے برازی دی طرف نو مخ بے گوری زی بدا سے رازی با نو زی برازی طواف شروع طواف دا بیت اللہ نہ شو پکارو دا اللہ دا کور نہ پکارو دی دا قبر دا مڑی نہ شروع کی لکہ دالا کم رسم دے چی راشا مخی کلو کو گورا دا پیغمبر پا حکم کی عرضے کی تاخیر دے لکہ اچھتے کا جنازہ شو فوراں قبر لو رسم خدا و تسو کوئی دا پیغمبر دا مخالفت حکم و تسو کوئی سو کو دا کوئی زمونگ استاز و غرد دشمن شیطان شیطان و تیل دوک و ول دوک کل بر جنازی کٹ اونی زی اوی بمڑی نزی اچھے جیب کی والا سوا چھے بے پری دی نہ بے لگ سات پس اونی زی اوی مڑی نزی اچھے بیا والا چھے نہ بے پری دی ہر زیکی دے پیغمبر پا حکم کی تاخیر خد آغی نہ پس یہ روی لڑمی الوا پا خکے لکه دار سر پارا زمون دا پختنو عجیبه کار ده لڑمی الوا پا خکا سر پارا جی او یه را دا چه کل دا مڑه پا قبر کی کیو گسته شی نوی لڑمانان پی را پند شی سه پی را پند شی خپل مڑه و دا خمالون ده چه خگونانگار ده خلقی دا بخنی سوال که و دیوال دا لڑمانانو سوال که الله اکبر جهالت ده لکه کنه ده که غلط ویم وای ناپوهی دو کنه دا سوال دا دی پکار دی چه اللہ تی دا هر قسمت سختو نا اوسا دی دیوتای نو دره که تیپن که زان سر سیوسا و یه را کل جی مڑه قبر که کی گزده یو لڑمانان پی را پنشی نا چه لڑمانان پی را پنشی نوی که تار تختی الوان لڑمی الوان پخکڑی بی کنه نوی اکم لڑمانان اگر اینو اپا دی الوا باندیش نمڑی تی پاتیش دزینو خلکو خدا کی در او عجیبه خبره ده او خوڑا ما شمانو سوک تی بالون جوڑه یو بل پیولی سوکی لگه ده خط پشان رالی و دیوالونو بانی تپی پاممیو تکا سوک سکی اول خویدان در رزق ناقدریو که بیزتیو که در رزق دوین دا چی دا دی قبر تا سنگو رسیدو بیا لڑمانانو تا سنگو رسیدو یو خدا قل نمانی زینو خلقو دا قیده دا وی لغوڑی پا که دیر وان چوان وی دا لڑمی دا تختی الوا دا وی دا چه کل پخشی کنا نوی دا مڑی باند خودیر تکلیفی نو چه دن تپوس که چه رب دی سوک دی پا دین دا چای دین دی سنم دی نوی چه کل دن دا تپوس که نو مره دیر او چای نوی یه تا دا الوا پخ کدی وی نو دا دا مره وی غوڑش نو دی سوال و جواب دیر پا خطری قصر کولیش لکه او خوڑا موتا وڑا سی دا مڑی مره تا دا موتا دا خانیو دا مڑی دا پارا دا شریعت ویری کچا ویری نزان لزان لرسمو لدی داغی نا پس بیا دے دا دنبی ورزی خیرات دی نا یتیمانان بناس دی او دے با دا پیشو سرو نا جوڑیو پا خلب دن نکی از امونگ استاز محترم وی وی زویم که یوتن کی غیرت وی نہ د یتیم مخامخ بخپل روټه مون خوري کای وطن کی غیرت وی نہ د یتیم مخامخ بخپل روټه مون خوري اچې د کورې روډي وی ابم د یتیم مخامخ نه خوري پاغه خو غر را پرې وته پاغه غر را پرې وته پلارې مړ دې پاغه غر را پرې وته رورې مړ دې پاغه غر را پرې وته زوی مړ دې او ته داغه مخامخ کین او ته خوراکونه کوا او کدل تیارې ونکو بیا دې ته گیله کوا چې پلان کی کرم مړی لراغونه په مونږ یې سمونه خوړل او دا الله بنده ته ازیت غم سپکول ته وای دا ته چې راځي نو دا ته غم سپکین که غم درنه غریب بخپل مړې سنبالی او کنه مو طالب د خېټې بندوبس ک افسوس صد افسوس خو افسوس دا چې چا مسله نه ده کړل چا مسئلہ نہ دکڑی دا قبرستان کی مسئلہ شروع شی صاحبہ او کدا مسئلہ خلقو تکنا چی بھائی شریعت حکم دارے چی مڑی پس خیرات او کچی وستی کی گی کا وستی نکی گی مکوا خود دریو رزو کی دن مکوا دا شریعت حکم موتا تا دارے چی دریو رزو کی دن دا مڑی کورتا بتلی گی نبی علیہ السلام خپل بیبیانو ته وی جعفر والو کر روټه اولیږي زکه پاغي باندې مرګ راغله و غي مشغوله کړی دي ځان له تیارې نشي کولې تاسو ولولېږي بیبیانو ته دا نه وی چې تاسو ورشه تاسو مکرو خو مالم ته روړې مو ته د شریعت حکم کوي چې درې ورځې مړی کړه به تلېږي موږ په زید دی چې کور کې څه پاخو کو او د مړی کور ته یوسو الٹا دا گاون خلق بمرازی او ناس بھائی دا روٹے ٹیم بشی او نبا پاسی دا سر پارا چو یر سرو باسی او سی اخرا زه خویم که یو تن کې غیرت ای نو د یتیم مخامخ بخپل روټه مونخره لا پات دا چې یتیم به موت اله تیاری زکه چې مرګ پر اغلی دی او غر پر را پریوتره او شریعت وای درو ورځو نه پس خیرات وکا خو ورځ ولا مخاص کوا چې دا د جمعې شپه ده دا درېمه ده دا سلویختی ده دا کلیزه ده شریعت درې خبرې حکم نه کوي درې ورځو کې دن نه دن نه مکوا د درې ورځو نه پس اوکا ورځ ولا مخاص کوا چې کله د الله وس درکو ویکا او ما پرون هم بل ورځ هم تاسو ته ویلو چې خیرات نوم د دې نه دی چې ته دیګونه چړاو کا که دیګونه دې چړاو کړل نو څوک به وایي روجه کله کوا څوک به وایي غوښه پکې لګوا څوک به وایي مونږ ته تشه چیمړه وا څوک به وایي غوړي پکې کمو څوک به وایي ډیرو ایو باسا خیرات وکړو چې خیرات وکړو خلک به راوستل چرګان ګډان غوښې به پې خوړي او چې دلونه 1500 روپۍ به هم ورکړې چېره که دلته نیم ماړه شوی او خوند یې نه درکړې نو زه به دې 1500 بهر وخورې امین هوټل ته لاړ شي هغه چې بهر به راوتل بس 1500 به ورکړې یو دوه پلان را روان هغه څه کور به روان شو که د 1500 به دې زر ورکړې څوک نه خوشحالېږي د دې په ځای ښه طریقه دا ده جومات کې ورکه پکی بنی پکی پی لگاوا دغه رنگی صفونه پی واخلا خوا ته گاون کی غریب وګورا چا نه به د بجلی میټر وړي چا کر بوړنی چا کر بچینی نی اگله ورک زم د دین خخ خیرات نشته چې دا ستا په پیسو اورا غستی دي او مغه روټه پخه کا او ما خام کیناستل غرمه کیناستل او شورو کوي د زړه نه به تا ته دوځو کنه بوسی سویته شریعت وای درو ورځو کې دن نه دن نه مکوا درو ورځو نه پس وکا خو نوم ولا مېګدا چر ورځ ولا مخاص کوا چې دا پلان کې دی او دا ډینګ ری هو کنن چاته دا مسله کې وي بنوي خلک راغلي دي او نوې خبرې کوي صاحب خبرې زړې دي خو تا په لزل ورې دي ذکر د نوې ښکاري جهاز یو تن نه دی لیدلې چې په لزل یو وینې نو وای به اوس پنه دو پاوا کې دوسی کاکا دا کوډه زوړ شه دی خود پیر زل اولی دو زکو وی چن نویده دا مسئلی زڑی دی دنن نسوار لسوکال مخ کے دا مسئلی زمان محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی افسوس دا چی موتا تا چا بیان کڑی نیده خوش کل تا دا مسئلہ بیان کے نشیطان بوی الو گو رکن مڑی پس دعا نمانی الو گو رکن خیرات نمانی الو گو رکن دا نمانی زیم لعنت دی پاغا چان چه دعا نمری زیم لعنت دی پاغا چان چه سو خیرات نمری خدا ته چه که دا خیرات ته خیرات بخوری پا غریبانانو بانده خیرات با بچا خوری پا غریبانانو نن بلین کروزر او توڑیانو نراکوزیگی الگ زجر لی خیرات ته اغیل ورزم او چې کوم یتیمانان دي غریبانان دي اغه ته به گیټ کې منیټر درولي چوکا به ورکړي وای بچ ګوره غریب دنه دن نرانیش چې غریب راضی اب په چوکا وخی وای به وزا دا خیرات ته کدا فساد ده تمړی ته ثواب بخیو که تمړی ته عذاب رسي سما په خبره پويګه لګو کنه پويګه خو چې تو ته دا مسالې کې نه دی بس وای دی به وګوره دای وکړل او دای وکړل دا را چا په مرسته ده شیطان په مرسته شیطان پا دی خبرو باندی عدد کرده ده شیطان پا دی کارون عدد کرده ده اللہ دی مونگ و تاسو طول مسلمانان دی اللہ دی شیطان دی غلامه او دی شیطان دی بندگی و دی تابداره نوسه دی بیامخ که وی ولولا فضل الله علیکم و رحمته وم تنبیزی کر کئی کچر نوی فضل دی اللہ پتاسو باندی او میرو بانتیا دا اللہ ما زکا من کم من احدین ابدا نبیو پاکڑے ستاسونا حس یو تن ابدن چریو ارتا اس بدق سزا اتیا کوڑی اڑو ملو شوی نوا او دگرنگی اڑو پاک شوی بوین پا دی سزا باندی اگر کم صحابہ چون پا دی معاملہ کی راغلی و تفسیر میں مخی کڑے رے ولكن الله يزكي من يشاء لیکن الله پاکي چاره چغه غشي بقره کې مداسې آیات تیر شو غالبا 269 نمبر آیات وو والله سميع عليم الله اوریدون کې عليم په ذات ته اوریدار چا او پويږي پارس چې آیا خبر دي وری دي نو مني او کنه چو چرا بګي کې شیطان مرستو ملګرتیا کې او کنه د رحمان ذات ملګرتیا کې الله اوریدون کې او په ذات ته نور ان شاء الله بیا وایو.